Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 23 kwietnia, zbliża się 20. Krzysztof Zybewski, zapraszam na serwis Trójki. Bardzo silny wiatr może dawać się we znaki w 6 województwach. W lasach utrzymuje się najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Są ostateczne wyniki wyborów prezydenckich na Ukrainie. Jeszcze do wieczora obowiązują ostrzeżenia IMGW przed bardzo silnym wiatrem w 6 województwach. Z kolei do czwartku w 4 kolejnych województwach. Wichury spowodowane są dużymi różnicami ciśnienia między układami barycznymi znajdującymi się nad Polską. Do naszego kraju dotrze też pył z nad Sahary. Jak mówi dyżurny synoptyk IMGW Ewa Łapińska, ostrzeżenie obowiązuje na północy, północnym zachodzie, północnym wschodzie i w części Mazowsza. Prognozujemy wiatr w porywach do 75 km w województwie lubelskim, do 80 w województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim, a także zachodniopomorskim i do 85 w województwie pomorskim. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi oraz straty materialne. Dlatego Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by bez potrzeby nie wychodzić z domów oraz zabezpieczyć rzeczy na balkonach i tarasach. Warto też pamiętać o tym, żeby ani nie chować się pod drzewami, ani nie parkować. Wiadomo, połamany konar może i nas ranić i uszkodzić samochód. W czwartek i piątek znacznie wzrośnie temperatura. Według IMGW na południu Polski może być 27 stopni Celsjusza. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W związku z silnym wiatrem tylko dziś na Mazowszu Straż Pożarna interweniowała ponad 300 razy. Leśnicy i strażacy apelują o ostrożność i zdrowy rozsądek. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach na Mazowszu. Drugi stopień wprowadzono w województwie świętokrzyskim. 5 hektarów lasów spłonęło w nadleśnictwie Kozienice, a przyczyną pożaru było podpalenie. Akcja gaszenia była bardzo trudna. Nie ułatwiały jej warunki atmosferyczne, mówi Karol Podsiadło z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Ściółka w lesie jest bardzo sucha. Kolejnym problemem jest silny wiatr, który bardzo szybko potrafi z małego pożaru zrobić bardzo duży. Pożary lasów to prawdziwa plaga, przyznaje Konrad Neska z Radomskiej Straży Pożarnej. Należy sobie uświadomić, iż pożary lasów, czy też właśnie pożary nieużytków angażują bardzo duże ilości strażaków, którzy w danym momencie mogą być gdzieś bardziej potrzebni. Tylko dziś doszło do około 100 pożarów w lasach. Jest już oficjalne potwierdzenie. Komik Wołodymyr Zełenski wygrał drugą turę wyborów prezydenckich. Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza podliczyła wszystkie głosy oddane w niedzielę. Zełenski zdobył niemal 3 razy więcej głosów niż jego rywal, obecny prezydent Petro Poroszenko. Według ostatecznych wyników na Wołodymyra Zełenskiego głosowało 73% wyborców, a na Petra Poroszenkę 24%. Są to wyniki bardzo zbieżne z tym, co wykazały badania Exit Poll z dnia głosowania. Ukraińcy wiążą z osobą nowego prezydenta wiele nadziei. Nadzieja na jakieś to ulepszenie. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż teraz. Nowa twarz w polityce. Powinien zlikwidować te wszystkie korupcyjne schematy. Najważniejsze, żeby zakończył wojnę. To młody człowiek, dotąd niezwiązany z polityką, przyprowadzi nowych ludzi, którzy się jeszcze nie dorwali do koryta. Wołodymyr Zełenski zwyciężył niemal we wszystkich obwodach Ukrainy. Jedynie w obwodzie lwowskim większość mieszkańców głosowała na Petra Poroszenkę. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Zioła, kwiaty, drzewa owocowe, winorośle i krzewy. Turyści po zimowej przerwie mogą podziwiać ogrody królewskie na Wawelu. Ogrody odtwarzane przez archeologów i botaników podzielone są na dwie części, taras górny i dolny. Każdy może zobaczyć, jak ogrody mogły wyglądać w XVI wieku, mówi Katarzyna Żółciak z Zamku Królewskiego na Wawelu. Cały czas staramy się utrzymać klimat epoki renesansu. W związku z tym prezentujemy i fiołki rogate, i niezapominajki, i stokrotki, ale też tulipany, bo warto wiedzieć, że tulipan znany już był w drugiej połowie XVI wieku. Tak wynika z publikowanych, sprezentowanych dzieł botanicznych. Co roku wawelskie ogrody odwiedza 10 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia na południu i zachodzie przelotne opady deszczu, na północy i w górach nadal dość silny wiatr niosący pył z nad Afryki. Nad ranem od 5 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 11-12 na zachodzie. Jutro na termometrach w Rzeszowie 18 stopni, w Warszawie 19, w Szczecinie i Wrocławiu 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. Był rok 1992. Po raz pierwszy wybrano najbardziej srebrną ustę wypowiedzi polityków. I taka sytuacja będzie się niestety powtarzała. Dokładnie 22 razy. Zapraszamy na galę Srebrne Usta 2018+. To jest pina. To jest naprawdę wstyd. My proponujemy nową, lepszą Polskę. A my cieszymy się, że będziemy mogli tę uroczystość poprowadzić. Warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego cieszy się, że wzbogaci ją muzycznie. Do usłyszenia w środę, tuż po 18:00. Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień komedy w Trójce. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na państwa Michał Margański. Wszyscy czekamy. Come on! Czy wszyscy się zmieścili? Dzisiaj o godzinie 13 dostałem telefon, z którego wynikało, że jest nas ponad około 100 osób więcej. Mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy. A to trochę za sprawą tego, co popędza wiatr. Dzisiaj bardzo popędził. O tym, co popędza wiatr, to może za chwilę. W każdym razie witam wszystkich zgromadzonych tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oraz tych z państwa, którzy słuchają nas w radiu. Moja przygoda z grupą EAPS rozpoczęła się chyba ze 2 lata temu. To było w Cudzie nad Wisłą, kiedy z moją paczułką poszliśmy sobie posłuchać setu DJ-skiego Enwiego, Maćka Golińskiego, który jest dzisiaj z nami. Cześć Maćku, fajnie, że wpadłeś. Maciek prezentował jazzowe nagrania, nowoczesny jazz. I w pewnym momencie słyszę sample komedy. Myślę sobie, no nie... Znowu ktoś się za Trzcińskiego tyka. Po chwili wszedł bas. I ten bas zmienił wszystko, bo było na odwrót. Było trochę tak jak w hip-hopie. Zupełnie nietuzinkowo. Zupełnie inaczej. Potem pojawiła się płyta kompaktowa Letters to Krzysztof Komeda. Później winyl, który dziś mam ze sobą. No i już zachorowałem na punkcie chłopaków, bo w moim przekonaniu EAPS to zespół, który w sposób najbardziej nowoczesny, najbardziej nowatorski, najbardziej świeży wprowadził muzykę Krzysztofa Komedy w XXI wiek. Zatem z tym większą przyjemnością chcę państwu tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no trochę za swoją pomocą, a trochę z pomocą różnych dobrych duchów, przedstawić listy do Krzysztofa Trzcińskiego, do Krzysztofa Komedy. A zrobimy to za sprawą laureata trójkowego Mateusza zespołu Electro Acoustic Beat Sessions, którego teraz, w tym momencie powitajmy bardzo, bardzo gorąco, bo są tego naprawdę warci. Na gitarze zagra Wojto Monteor. Na basie Paweł Stachowiak. Jakub Kurek na trąbie. Olaf Węgiel, tenor saksofon. Marcin Rak na perkusji. Spisek jednego odpowiada za sample i stoi za gramofonem. Miło mi również powitać Sebastiana Jóźwiaka, który jest tutaj, można powiedzieć, takim spiritus movens z całego przedsięwzięcia. No i ów gentleman, który popędza wiatr dziś bardzo mocno. Marek Pędziwiatr, lider zespołu. Pomyślałem sobie, że skoro nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynam od takiej historii związanej z samplami, no to może i cały koncert też powinien się samplami rozpocząć. Był rok 1967, kiedy Krzysztof Komenda-Trzciński wraz z całym swoim kwartetem zagościł w audycji w programie telewizyjnym Jazz w Filharmonii. Wszystko poprzedzała ta zapowiedź. Dobry wieczór Państwu. Dziś zaprosiliśmy do studia jednego z naszych jazzowych weteranów, który jednak bynajmniej staruszkiem nie jest, bo ma dopiero 37 lat, ale jest jednym z współtwórców naszego jazzu nowoczesnego. Jeżeli dodam, że jest to pianista i kompozytor specjalizujący się w pisaniu muzyki do filmu, to niewątpliwie zgadną Państwo, że mówię o Krzysztofie Komedzie. Some people like this, hurts me so. When I see no hope, I can close my eyes and pretend it's dope. Nope, the brain connected to the soul is a real network. Dial, spread knowledge, go individual college. Read books, read minds of those playing roles to control you. They can bring you down quick, they know you're weak. Call your minority, not unique. Try to touch me, and now hit you with the sound. That's all I have, it keeps me conscious in this crazy town. My hands, my voice, do you know how? These teens got info to lift you off the ground. Spread the knowledge. Spread the knowledge. Don't you know yet? Knowledge. Spread the knowledge. Thank you.

jak młody Bóg. Jakub Kurek, solo. Good days ahead, so be glad. Beauty's in your hands. We will never forget.